złotych. Otrzymasz 150 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest sobota, 27 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim najnowsze informacje w sprawie policjanta zaatakowanego nożem podczas interwencji. Kolejny piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości przed kampanią wyborczą i stolik dla powstańca w kilkunastu warszawskich restauracjach. Jako stabilny lekarze określają stan rannego policjanta z Lipska koło Radomia, który został ugodzony nożem podczas interwencji. Postrzelony przez funkcjonariusza napastnik zmarł w szpitalu. Najnowsze informacje ma Anna Orzeł. Patrol wezwano do domowej awantury. Agresywny 30-latek nie reagował na polecenia policjantów. Nie uspokoił go też użyty przez nich gaz. W pewnym momencie mężczyzna wyjął nóż i zaatakował jednego z funkcjonariuszy. Ranił go w szyję, po czym wybiegł z domu. Policjanci chcieli go zatrzymać. Wtedy doszło do ponownego ataku nożownika, a po nim padł strzał, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Na miejscu tego zdarzenia od początku była karetka pogotowia. Tego wymagał charakter tej interwencji. Dlatego ranny, postrzelony mężczyzna został od razu oddany pod opiekę medyczną. Przewieziony został do szpitala, gdzie niestety zmarł. Kolejną karetką natychmiast przewieziony został również policjant, który jeszcze tego samego dnia był operowany w szpitalu i cały czas w szpitalu pozostaje. Sprawę bada prokuratura. Z Lipska Anna Orzeł, Polskie Radio. Teraz łódzkie i kolejny przedkampanijny piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości. W Miedznej Murowanej jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz Mariuszu, jak przebiega spotkanie polityków PiS z okolicznymi mieszkańcami. Piknik odbywa się w nowo otwartym ośrodku rekreacyjnym nad Zalewem. Tuż nad nową plażą o powierzchni ponad 3 hektarów liderzy partii spotykają się z okolicznymi mieszkańcami w wakacyjnej atmosferze. To tu prezes PiS Jarosław Kaczyński dziękował rolnikom za ich wspieranie polskości i tradycji. Mówił, że PiS stawia na wiarygodność i spełnia obietnice wyborcze, a także dziękował. Za tą wiarę, że można w Polsce coś zrobić, że można Polskę zmienić, że nie musi być źle, że może być dobrze, że może być dobry czas dla naszej ojczyzny, dla Polski, dla tej ziemi. A tuż przed piknikiem przeszła nad Miedzną ulewa. Teraz jest słoneczna pogoda i mieszkańcy dobrze się bawią. Niektórzy są w strojach ludowych i częstują lokalnymi potrawami. Świeża kapustka, chlebek, palec też swój, tak. No ale jeszcze mamy wszystko nierozłożone, bo samochód stoi w wodzie. To jest strój opoczyński. My mamy takie kiecki. Pan w takim pięknym stroju meksykańskim? Tak jest, 100% meksykańskim. Jestem z zespołu Mariachi Los Amigos, specjalny z Meksyku. Jest meksykański klimat. Jutro premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w pikniku rodzinnym w Stężycy w województwie pomorskim. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Moskiewska policja nie pozwoliła opozycji na demonstrację przed stołecznym ratuszem. Zatrzymali ponad 500 osób, a kilkanaście zostało rannych w czasie interwencji. Według różnych danych 3,5 tysiąca zwolenników opozycji wyszło na ulicę, aby domagać się dopuszczenia niezależnych kandydatów do udziału w wyborach lokalnych. Głosowanie 8 września. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Zwolennicy opozycji zamierzali demonstrować przed budynkiem moskiewskiej administracji. Policja i rozgwardia uniemożliwiły Moskwianom dotarcie do tego miejsca, zatrzymując każdego, kto znalazł się w pobliżu. Przyszłam tutaj dlatego, że mam już dość tego wszystkiego, co się dzieje. Nie dla Nawalnego tutaj przyszłam, ale dla siebie i swoich dzieci. Czy to jest jasne? I wy też powinniście bronić przyszłości swoich dzieci, a nie kobiety przyszliście tutaj bić. Bądźcie mężczyznami. Krzyczeli demonstranci do policjantów. Kilkakrotnie doszło do przepychania między funkcjonariuszami i uczestnikami protestu. Wcześniej, jak poinformowały niezależne media, policja zatrzymała liderów opozycji, w tym Ilię Jaszyna, Dmitrija Gudkowa i Lubow Sobol. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Warszawie stolik dla powstańca. Akcję rozpoczęli restauratorzy ze Starego i Nowego Miasta oraz dzielnica Śródmieście. Z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego lokale zapraszają weteranów na darmowe napoje i posiłki, mówi burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferenc. Zapraszamy powstańców i osoby opiekujące się nimi do 14 restauracji na terenie Nowego i Starego Miasta, których dla nich zarezerwowany jest stolik dla powstańca, przy którym mogą się spotkać, rozmawiać, wypić zimny napój, na jaki będą mieli ochotę, zjeść. Oczywiście nie będą musieli za to płacić. Specjalnie oznakowane stoliki dla powstańców będą stały do 1 sierpnia, czyli rocznicy wybuchu powstania. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport, w studiu Jan Kałucki. Koniec oczekiwania. Urodzony na Kubie Wilfredo Leon wreszcie debiutuje w reprezentacji Polski. Zdaniem wielu ekspertów Leon to najlepszy siatkarz na świecie. Biało-czerwoni grają w tej chwili towarzysko z Holandią. Trwa pierwszy set. Podopieczni Witala Heinena wygrywają 7-6. Do pola za chwilę jeszcze wrócimy. Teraz piłka nożna, bo przed nami kolejne mecze drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. Wieczorem Jagiellonia Białystok zagra z Rakowem Częstochowa, a już za pół godziny Krakowia podejmie ŁKS Łódź. Trener Pasów Michał Probierz komplementował ekipę ŁKS-u i pracę swojego kolegi po fachu Kazimierza Moskala. Kaziu wprowadził taką piłkę, która już ŁKS bardzo dobrze grał w lidze. Trzeba powiedzieć, że prezentowali się znakomicie i w wielu spotkaniach byli zespołem, który posiadał piłkę. Jest to zespół dobrze nabiegany, jest wielu zawodników, którzy gdzieś tam szli krok po kroku do góry. Jest to bardzo stabilny zespół, który długo gra jednym składem. Na pewno będziemy dobrze przygotowani do tego meczu. Pierwszy gwizdek o 17:30. I jeszcze jedna wiadomość z boisk PKO Ekstraklasy. Leszek Ojrzyński nie jest już trenerem Wisły Płock. Szkoleniowiec zrezygnował z funkcji po wczorajszej porażce z Lechem Poznań 0-4. Nazwisko nowego trenera mamy poznać jeszcze przed pierwszym ligowym spotkaniem z Lechią Gdańsk. Kilkanaście minut temu zakończył się 20. przedostatni etap Tour de France. Wygrał Włoch Vincenzo Nibali, ale najważniejsza informacja jest taka, że cały wyścig niemal na pewno wygra Kolumbijczyk Egan Bernal. Kolarz z grupy Ineos ma 71 sekund przewagi nad swoim kolegą z zespołu, Brytyjczykiem Garantem Thomasem. Dotychczasowy wicelider, Francuz Julien Alaphilippe, spadł na 5. miejsce. Z dwóch kółek przesiadamy się na 4. Zakończyły się kwalifikacje do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Niemiec. Wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton. Kierowca Mercedesa wystartuje z pierwszego pola startowego po raz 87 w karierze. Robert Kubica był przedostatni, wyprzedził jedynie Sebastiana Vettela, który miał problemy techniczne i nie przejechał ani jednego okrążenia. I na koniec rzut oka na to, co dzieje się w Opolu. Polscy siatkarze grają towarzysko z Holandią. Wilfredo Leon fruwa nad siatką. Polacy wygrywają 8-7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurne, ale z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz, miejscami intensywne, do tego burze z gradem i silnym wiatrem. Ominął tylko Podlasie, Pomorze i Małopolskę. Na termometrach od 22 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie Mediamarkt. Na przykład kupując smartfon LG Q60 z potrójnym aparatem wspomaganym sztuczną inteligencją za 1099 zł otrzymasz 100 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Widzisz, synu, w życiu ważne są tylko chwile. Takie jak na przykład ta. W Carrefour do niedzieli dwupak Coca-Coli, Fanty lub Sprite'a 5,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 205 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 205 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wybierz drzwi do swojego domu. Teraz w najnowszej ofercie OBI szeroki wybór drzwi zewnętrznych lub wewnętrznych, taniej nawet o 30%. Przyjdź do OBI już dziś i sprawdź nasze nowości. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 400 zł. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost, 2 metry wysokości, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. 10 minut po 17. Audycja Myśliwiecka 357 latem ma co najmniej dwa adresy. Ten, który jest nazwą audycji i jest naszym adresem radiowym, i ten, który co tydzień się zmienia, jak w kalejdoskopie. Dziś trzeci przystanek tegorocznej trasy Męskiego Grania. Dziś jesteśmy w Gdyni, czyli dziś nieoficjalna nazwa tej audycji to Park Kolibki, ponieważ tutaj właśnie jesteśmy. Trójmiasto jak zawsze cudowne. Nie jak zawsze, ale dziś i wczoraj rozpieszczające nas piękną pogodą i mam nadzieję, że taka utrzyma się już do wieczora, czy raczej do późnej nocy, bo to wtedy kończą się koncerty na trasie Męskie Granie, to wtedy ciemną nocą schodzi ze sceny Męskie Granie orkiestra. W Warszawie przy Myśliwieckiej 357 Agnieszka Łukasiewicz, w Gdyni Wiesław Szala, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy na najbliższe dwie godziny z trasy Męskie Granie 2019. Paznokciem kciuka prawej skrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł drogi, idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Obiecywałam to Państwu, że spróbujemy we wszystkich naszych sobotnich, wakacyjnych spotkaniach przesłuchać w kolejności chronologicznej, no w pewnym sensie posłuchać historii Męskiego Grania, a mówiąc wprost, posłuchać wszystkich dotychczasowych singli promujących rok w rok kolejne odsłony trasy. I dziś przywitaliśmy się pocztówką z roku 2000. XIV. Czasem ciężko myśli się o przeszłości, kiedy wokół dzieje się tak wiele. Za moimi plecami, a właściwie wokół mnie tak naprawdę. To ciekawe, że właściwie co koncert to w innym miejscu stoi nasz wóz radiowy i z innego miejsca do Państwa mówię i chyba jeszcze nie zdarzyło mi się w tym sezonie być tak blisko sceny, bo dosłownie 10-15 kroków i mogłabym zburzyć spokój zespołu Bitamina, który właśnie teraz na tej scenie jest. Oni rozpoczynają dziś ten maraton, chyba mogę tak powiedzieć, ponieważ tak jak wspomniałam, wszystko skończy się po pierwszej w nocy. Myśleliśmy też o tym, nawiązując trochę i do teraźniejszości, i do przeszłości, jak to jest możliwe, że były lata, kiedy nie było Męskiego w Trójmieście, bo teraz już właściwie trudno nam w to uwierzyć. Tak stały jest to punkt na tej trasie, zarówno w sensie muzycznym, zarówno w sensie radiowym, jak i oczywiście obowiązkowych spacerów na plażę nad morze. Ale nie sprawy prywatne są tutaj najważniejsze, tylko oczywiście muzyka, ta w roli głównej na Męskim graniu. Powoli buduje się nam ten album ze zdjęciami właściwie, chociaż to oczywiście pocztówki muzyczne, tego co już zdarzyło się. Za nami Poznań, pierwszy koncert trasy, za nami także Kraków. To było nowe miejsce, miejsce odczuwalnie większe, wypełnione większą liczbą fanów muzyki. To był odczuwalnie głośniejszy aplauz, to była większa siła, energia, no i właśnie to, ta miłość do muzyki. To był także, myślę, jeden z momentów dotychczasowych, ale już gdzieś wpisujących się w jej historię tegorocznej trasy. To była właśnie już ciemna noc, to był koncert Męskie granie orkiestra i to był niezapowiedziany wcześniej gość. Choć kłamać co ręką nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdy dorosły chmurny marsz czy brew, wtedy wojna jest i psika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kupie myśli. Żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Nieładnie. Nieładnie. Gdyby do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Chłopaki, ja bym zrobił dzisiaj taki film. Szczerze mówiąc, mimo wszystko, chyba jednak wolę, kiedy technika płata figle nam tutaj w radiu, niż na przykład tym, którzy są teraz na scenie. Miałam Państwu opowiedzieć tylko o Wojence, opowiem Państwu teraz i o Wojence, i o Zazdrości. No ale taki też jest urok audycji wyjazdowych, audycji z terenów i miejsca zdarzeń, więc nie ma w ogóle się czym przejmować. Będzie to po prostu dłuższa opowieść. No bo tak, Wojenka jest w repertuarze tegorocznym Orkiestry Męskiego Grania, ale nie spodziewaliśmy się, że Wojenka nie zawsze będzie wykonywana przez te same osoby na wokalu, i w Krakowie Wojenkę wspaniale zresztą wykonał Jakub Gierszał. I to jest być może czysto subiektywne wrażenie, ale mając już porównanie wielu lat i tego, co dzieje się nocami na scenach Męskiego Grania, rzeczywiście te momenty, kiedy wszystko łączy się w całość, energia osoby na froncie, a wyjście do męsko-graniowej orkiestry w tę noc, kiedy tam jest prawie 10 tysięcy ludzi, po wielu godzinach fantastycznych koncertów, rozbawionych, chcących tylko jeszcze dłużej, jeszcze więcej, więc wyjście na front ze świadomością, że ma się za plecami takich muzyków, taki skład, a do wykonania taką piosenkę, no to to są właśnie te fantastyczne momenty, które budują historię, jaką jest Męskie Granie Orkiestra co rok. Ale oprócz tego, że dzieją się rzeczy takie, jest to także byt, który cały czas jest jednak w procesie zmieniania, szukania, tworzenia, wyrzucania utworów, dodawania utworów, i nie inaczej było w ubiegłym tygodniu w Krakowie. Staram się nie zadawać zbyt wielu pytań przed tymi koncertami. Lubię być zaskoczona i staram się być na całym koncercie orkiestry. I tak oto w ubiegłym tygodniu usłyszeliśmy właśnie Zazdrość, czyli jeden z niezapomnianych momentów, z pewnością niezapomnianej płyty Fire, debiutu zespołu Hey. No i oczywiście jeszcze, by dodać temu wszystkiemu przewrotnego smaku, Katarzyna Nosowska, chociaż jest w tym roku w głównym składzie orkiestry, nie wykonała tej piosenki, tylko oczywiście w największym i najlepszym rozumieniu swojej życzliwości stała z boku sceny i patrzyła, jak koledzy wykonują ten utwór. Chociaż po prawdzie, czy koledzy, czy tak naprawdę znająca każde słowo tego utworu publiczność. Jeśli chodzi o Kraków, wspomnień jest co niemiara i będzie dzisiaj czas w audycji, by Państwu o tym trochę poopowiadać. Przy okazji także musiałam odebrać pewną lekcję historii muzyki. Proszę sobie wyobrazić ten moment pewnego zamętu zakulisowego, kiedy dobiega ze sceny piosenka, której nie sposób rozpoznać w sensie aranżu i tempa, ale co słowo, to to słowo prowadzi do kolejnego i kolejnego, które doskonale odtwarzają się w pamięci. I muszę Państwu przyznać zawstydzona, że tak mnie to męczyło, że jednocześnie biegnąc w stronę sceny, żeby chociaż trochę zobaczyć i poczuć tej energii, jednocześnie szybko wpisywałam w wyszukiwarkę te słowa, żeby przypomnieć sobie, jakaż to jest piosenka w nowej wersji. No i okazało się, że była to ta. Wood, zespół Alice in Chains. No, nie jest to piosenka, której spodziewałabym się w repertuarze artystów występujących w Krakowie, stąd pewnie moje zdziwienie, tym bardziej, że była wykonana w wersji jednak jakoś tanecznej, ale wykonana przy okazji fantastycznie, ponieważ wzięli ją na warsztat Bass Astral i Igo i jakby było mało, zaprosili jeszcze Krzysztofa Zalewskiego i wspólnie wykonali ten utwór w naprawdę porywającej wersji. Koncert Bass Astral Igo to był występ, który wydaje mi się, najmocniej rozgrzał tutaj, rozbawił publiczność, to będzie już zawsze dylemat takich tras i takich koncertów, czy są wyłącznie do przeżywania, do uczuć nadzwyczajnie wysokich, czy są także, a może przede wszystkim do zabawy, gdzie znaleźć ten złoty środek, kto reprezentuje złoty środek, ale jedno co wiem na pewno, to to, że Igo będzie już swoje życie dzielił na to przed męskim graniem w roku 2019 i po, ponieważ bardzo, bardzo przyjemnie obserwuje się, jak rozpoczyna się Kto wie, jak długi, kto wie, jak piękny romans Igo z publicznością, ponieważ to jest rzeczywiście, to się dzieje praktycznie efektem domina. Wychodzi na scenę, zaczyna śpiewać. Ci, którzy go znają, oczywiście już są w klubie, już są kupieni, ale do nich na naszych oczach dołączają nawet nie dziesiątki, setki, a wręcz tysiące. Myślę, że kiedy trasa Męskiego Grania będzie zmierzać do finału i w Żywcu, naprawdę ten ostatni jego ukłon na scenie będzie jednocześnie początkiem czegoś wspaniałego, nowego i większego niż myślę miał nawet odwagę marzyć i już tak jak mówiłam Państwu w ubiegłym tygodniu, wspaniale na to się patrzy. A jeśli chodzi o radość z tego, że innym udaje się tak wiele i tak dobrze się wiedzie, oczywiście życie w rytmie Męskiego Grania jest wypełnione właśnie tą chronologią zdarzeń, weekendy wyjazdowe, później tygodnie powrotu i tak dalej, ale w tych tygodniach także dzieją się rzeczy. I kiedy myślałam, że tylko wysyłam gratulacje Hani Rani, ponieważ odkryłam bardzo ciekawą i bardzo dobrą dla niej wiadomość, okazało się, że niechcący ją o tym poinformowałam. Więc jaka to była dla mnie radość być nośnikiem takiej właśnie wiadomości? Otóż proszę sobie wyobrazić, my w programie trzecim, Państwo, słuchacze, jesteśmy pod urokiem i wrażeniem Hani Rani już od dawna. No i nie jesteśmy w tym sami, bo jak się okazuje, dołączył do nas Nick Cave. Hania rani. Internet i współczesne metody komunikacji to nie zawsze są tylko plagi, które zabierają nas kontaktom bezpośrednim. Nick Cave, jak doskonale wiedzą jego fani, ponad rok temu otworzył możliwość korespondencji ze swoimi słuchaczami. Można do Nicka zapytać, można zadać mu pytanie. Jeśli pytanie spodoba mu się, odpowie na nie osobie pytającej, a przy okazji światu. Ale co było jasne, także podczas spotkań, konwersacji z Nickiem Cave'em, fani, słuchacze, ludzie piszą do niego także po prostu po to, by coś mu powiedzieć, coś przekazać. Jak się czasem okazuje, także dzielą się muzyką. Kropka. Suzy Cave, żona, ma swoją markę odzieżową, a na jej oficjalnej stronie internetowej jest także zakładka, którą mogłabym określić, opisać jako wachlarz inspiracji, jako świat Suzy, z którego powstają jej piękne rzeczy. No a ponieważ świat Suzy jest także światem Nicka, więc często można tam zaglądać po to, by dowiedzieć się, co u pięknej rodziny. No i w tym właśnie tygodniu Suzy napisała o tym, że jeden ze słuchaczy z Polski napisał do jej męża, właśnie rekomendując, pisząc, że wydaje mi się, że spodoba ci się ta muzyka z Polski, i wysłał państwu Cave link do właśnie tej piosenki, do Glass Hani Rani, na co Suzy napisała na swoim blogu, że tak, rzeczywiście i Nick i ona są zachwyceni Hanią, więc z całego serca gratulujemy i kto wie, dokąd ten zachwyt doprowadzi. Dziękuję za listy, które płyną. Państwo, którzy byli już na pierwszych tegorocznych koncertach Męskiego Grania, piszą, jak było. Oczywiście proszę koniecznie dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Pan Marcin potwierdza, że w Poznaniu było ciężko rozpoznać łód od pierwszych taktów i dopiero wyjście Krzysztofa Zalewskiego rozwiało wszelkie wątpliwości, jaki jest to utwór, ale potwierdza również, że był to wspaniały koncert. A teraz zdecydowanie zmienimy warunki na bardziej kameralne. Obiecałam to Państwu w czwartek w audycji do południa, że nie zapomnimy o tym, jaki to jest tydzień. Tydzień, kiedy dużo częściej, dużo mocniej, dużo tęskniej myśleliśmy o Amy Winehouse, bo mija kolejny rok od jej tragicznej, stanowczo zbyt wczesnej śmierci. I obiecałam Państwu, że dziś sięgniemy po kilka mniej oczywistych nagrań, a nawet jeśli są oczywiste, to przynajmniej w mniej znanych wersjach. I teraz słynna Valerie w sesji dla BBC. Well, sometimes I go out Brazil and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hip and the way you like the dregs. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger head and the way you like the dregs. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over? Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think about all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess. And I miss your tender hair and the way you light the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie? Ja tę piosenkę słyszałam w wersji na kilkadziesiąt tysięcy widzów na festiwalu Glastonbury. Tutaj w wykonaniu bardzo skromnym, bardzo pięknym Valerie Amy Winehouse dla radia BBC. Tutaj z kolei w Parku Kolibki w Gdyni też jeszcze w porównaniu z tym, co będzie działo się w nocy, dość spokojnie. Dostałam właśnie komunikat od pani Ewy i brzmi on następująco. Siedzimy na trawie, słuchamy Witaminy, a kątem oka widzimy cię prowadzącą audycję zza samochodu. Tak właśnie tutaj jestem. Nie chowam się oczywiście przed nikim zza samochodu. Troszkę chowam się, przed dźwiękiem się chowam, żeby była jego jakość jak najlepsza dla państwa. No ale tak, rzeczywiście jest zawsze coś w tych pierwszych godzinach koncertów męskiego grania, jeszcze z atmosfery leniwego, idealnego popołudnia i później zawsze następuje taki moment, kiedy jest pełna mobilizacja pod scenę, wokół sceny, jak najbliżej i zaczyna się już takie prawdziwe, aktywne, gorące uczestnictwo w koncercie i to wszystko oczywiście jak zawsze prowadzi do finału. I teraz przenosimy się na finał, rok 2014. Co tydzień w naszych tego sezonowych audycjach słuchamy zarówno singli wiodących z każdego roku, jak i fragmentów koncertów, więc jest rok 2014, męskie granie orkiestra. No i to są właśnie te momenty, o których Państwu mówiłam wcześniej, kiedy na tej scenie jest sztos. I tak właśnie między innymi było w 2014 roku, kiedy orkiestra mierzyła się z historią polskiej muzyki Misiowie Puszyści. To są rzeczywiście takie pocztówki z przeszłości, które doskonale wracają natychmiast. Potrafię odtworzyć, jakie były światła w czasie tego utworu. Chociaż pewnie pomaga mi w tym odtworzeniu fakt, że to wykonanie widziałam na żywo ile? Z 6 albo 7 razy. Jak będzie w tym roku, to jest jeszcze ciągle kwestia otwarta. Rzeczywiście to wszystko nocą wygląda już tutaj imponująco i siłą świateł, i siłą wizualizacji. To jest to, o czym też często Państwu mówimy, jaka staranność jest przykładana do wszelkich działań towarzyszących tym koncertom. Jeśli słyszą Państwo, mimo mojego starannego ukrywania się za radiowym wozem, co dzieje się teraz na scenie, to słyszą Państwo także, że skończył się już koncert Witaminy. Teraz kwadrans przerwy, a o 18 na tej scenie Mazolewski Potter. I'm out of my mind. I wanna kiss you, I wanna kiss you. I need to kiss you. But I've run out of time. Yeah. Melancholia to tytuł utworu, Filozofia to tytuł płyty, a za chwilę oddaję mniej więcej stan rzeczy tutaj w Parku Kolibki, jeśli chodzi o wyjście duetu Mazolewski Porter z zespołem na scenę i start ich koncertu. To zawsze jest wielka frajda obserwować muzyków na chwilę przed, bo to są, każdy ma swój system radzenia sobie z emocjami, chyba nawet z emocjami bardziej niż ze stresem. Tutaj poziom stresu określiłabym na niski. Tak, panowie w świetnych nastrojach. Raz jeszcze Amy. No, no, no, him is to love, love, love him. Just to see that smile makes my life worthwhile. No, no, no, him is to love, love, love him. And I do, and I do. And I do. Oh, I'll be good to him. I'll bring joy to him. Oh, oh, everyone says there'll come a day when I walk alongside of him. To know, oh, no, no, him is to love, love, love. And I do, I really do, and I do. Why can't he see? How blind can he be? Strona B singla You Know I'm No Good, Amy Winehouse i jej wersja To Know Him is To Love Him. Wracamy do Państwa z Gdyni po 18:00. Będą goście, będą atrakcje. Do usłyszenia po wiadomościach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Najlepsi polscy tenisiści na sopockich kortach. Międzynarodowy turniej tenisowy BNP Paribas Sopot Open od 29 lipca do 4 sierpnia. Przyjdź i oglądaj pasjonujące pojedynki. Na korty Sopot Tenis Klubu zapraszają Mariusz Fürstenberg, dyrektor turnieju, oraz Bank BNP Paribas, Miasto Sopot i Weka.